zazwyczaj to zaczyna się przypadkiem. Patrzysz na mnie jakoś ukradkiem i nieznacznie nic nie znaczysz dla mnie. Jeszcze, choć mieszkamy w jednym mieście, to wcale się nie znamy, przedstawiają nas znajomi. Wreszcie rzucasz krótki uśmiech, ja piję wódki, łyki. Przez chwilę zanim usnę, myślę, z kimś już mógłbym być. I chwilę później wpadasz na mnie w przedpokoju. Twoje oczy trochę smutne, chyba patrzą prosto w mojej. Nic nie mówisz, znów ja milczę też, ale oboje mówimy chyba chcę, lecz wybacz, wiesz, trochę się boję. Chybaż nigdy zanim wyjdziesz, rzucasz mi dobranoc i widzę w twojej twarzy, ktoś cię wcześniej mocno zranił. I tak zanim się poznamy, domyślamy się, co to drugie ma na myśli przez ten pierwszy miesiąc. I z tych niedopowiedzianych spojrzeń, gestów i słów rodzi się zainteresowanie, by czas zepsuć to mógł. Kilka lat już tłumaczymy sobie, że dziś wszyscy żyją tak tu, myląc brak słów z całkowitym zrozumieniem. Mijam cię zazwyczaj w drzwiach, chyba patrzysz prosto w ziemię. Chowasz głowę w traktu, strach przed porzuceniem. Mówisz coś, że to nie tak, że tobie brak jest czegoś, czego nie wiem. Rozmawiamy rzadziej, częściej to milczenie. Wreszcie krzyczysz coś o niczym, co naprawdę ma znaczenie. Wracasz z pracy późno, ja znów muszę wyjść i rzucasz luźno. No to trudno, co to znaczy, to wiesz tylko ty. I przykro mi, że znów się mijam z tobą, dziś ty wyszłaś. Przypominam sobie, jak lubiłem się ciebie domyślać. Ta iskra chyba znikła, magia prysła dzisiaj. Boję się zapytać, co to znaczy, gdy oddychasz. I odpycha nas nawzajem dziś to samo, co nas przyciągało. I to było za mało.